Ahmet Feyzi'nin müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Sayın hakimler, bir din alimiyle görüşmek, onun din hakikatlerine ait kitaplarını okumak ve yazmak ve din arkadaşlarının imdadına koşmak üzere dinine ve Kur'an'ına ve Peygamberine aleyhissalatu vesselam hizmet etmek bir müminin vazifesi ve hakkı değil midir? Bizi bu hizmet-i diniyeden men eden bir kanun maddesi var mıdır? Bazı cihetlerin zamanımızdaki küfri ve gayri ahlaki cereyanları tenkit etmesi bir suç mu teşkil ediyor? Biz ne siyasetle, ne idareyle asla alakası olmayan yalnız dindar, saf halk kitlesiyiz. Bir insana hüsnü zan etmek ve kıymet vermek herkesin şahsi bir kanaatıdır. Biz Bediüzzaman'ı zamanımızın en yüksek din alimi biliyoruz. Din hakikatlerini asla dal kavukluk yapmadan beyan ve ifade eden bir hakikat adamı biliyoruz. Mücahit adını vermekliğimiz, memleketimizi tehdit eden ahlaksızlık ve imansızlık cereyanlarına karşı Kur'an'ın sarsılmaz hakikatlarına dayanarak giriştiği müdafaa ve hizmet-i diniyesinden dolayıdır. Din ve vicdan hürriyetinin hükümran olduğu bir memlekette vicdani kanaatlerimizden mesul olamayız. Bundan dolayı da kimseye hesap vermeye mecbur değiliz. Ahir zamanda hadisin haber verdiği şahısların meselesine gelince, bu mevzuları biz kendimiz uydurmadık. Bunların aslı dinde mevcuttur. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bazı hadislerle ümmeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam, ömrünün 1500 seneyi pek geçmeyeceğini söylüyor. O zamana kadar da ümmeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam ve dünyanın hayatında mühim tesir yapacak büyük tarih hadiselerini kıyamet alametleri diye haber veriyor. Bunların şerri üzerine ümmeti İslamiyenin nazar-ı dikkatini celbediyor. Gaflet ve cehaletle bu şerlere düçar olanların ebedi şekavet ve helaket ile karşılaşacaklarını söylüyorlar. Bunlara dair sayısız dini bürhanlar mevcuttur. Biz ki Allah'a ve Resulüne ve Kur'an'a inanmışız. Şimdi bu imanın ve peygamberin sıdkına olan bu itikadın neticesi olarak kendimizi helak-ı ebediden kurtarmak için çalışmayalım mı? Etrafımızda olup bitenleri görmeyelim mi? Acaba bu tehlikeli zaman gelmiş midir? Sakın bu tehlikelere düşen nesil biz olmayalım diye bunları mevcut dini hakikatlara tatbik cehdini göstermeyelim mi? Biz de önümüzdeki müsbet delilleri ve vücudu ilahiye bizi sevk eden hakaik-i müberhene ve ilmiyeyi görmeyerek sırf Avrupa dinsizliğini en büyük lazime-i medeniyet ve şiar-ı irfan addile dinimizi terk etsek acaba helak-ı ebediden bizi kim kurtaracak? Bunu düşünmeyelim mi? Bu zihniyette olan Kur'an'dan ve onun hakaikından üstün bir şey tanımayan bir insan, sırf fani cezalar korkusuyla kendini ebedi helake atar mı? Yahut fani bazı kıymetlere değer verir mi? Allah ve Resulüne ve dinine hizmet vazifesinden vazgeçer mi? İşte bizi Bediüzzaman'a bağlayan hakiki amiller bunlardır. Başka bir menba-ı dini var mı ki biz ruhumuzun bu ezeli ihtiyaçlarını onunla teskin edelim? Sayın Savcı, bize kütüphaneleri dolduran binlerce Arapça ve bugünün ruhuna tercüman olamayan kitapları tavsiye ediyor. Sayın Savcı ve onun gibi düşünenler, Risale-i Nur namı altındaki külliyat-ı ilmiyeyi ve hazine-i hürriyeti ve hakikat-ı âliyeyi beğenmeyebilirler, tenkit de edebilirler. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Bizim şu veya bu esere rağbet etmemize ve ona kıymet vermemize karışamazlar. Biz Risale-i Nur'u seviyoruz ve onu hakiki ve riyasız bir din kitabı ve Kur'an tefsiri biliyoruz. Kıymet ölçüleri ve hükümleri vicdani bir takdir meselesidir. Buna kimse müdahale edemez. Evet, biz Risale-i Nur müellifinin velayetine ve daima aynı hakikat dersi verdiğine kailiz. Kendisinin kabul etmemesi bizim bu kanaatımızı sarsmıyor. Ancak bizim kabul ettiğimiz keramet-i kevniyesinden dolayı değil, nurların dersinde harikulade ve ekmel tezahürlerine şahit olduğumuz ve bütün cihanı irfana meydan okuyan keramet-i ilmiyesinden dolayıdır. Tahsil hayatı 3 aydan başka mevcut olmadığı halde, bu kadar feyzi ilim neşreden ve ilminin harikalarıyla en münteha mesail-i ilmiye ve âliyede en yüksek mütefekkirleri dahi hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanda bu kadar cazibedar bir tarzı beyan ve sürükleyici bir hararet izhar eden ve gayet feyyaz bir aşk ve heyecan terennüm eden ve bir deryayı iman ve bir hazine-i tevhid ve bir umman-ı hikmet halinde coşan bir ikinci Bediüzzaman gösterebilir misiniz? Fani zevahirin alayişine edna bir meyil ve iltifat göstermeyen ve en küçük bir menfaat ve lezzete tenezzül etmeyen, levs-i faninin ayağına dolaşan bütün yaltaklanmalarına asla kıymet vermeyen, kimseden bir şey beklemeyen ve dilenmeyen ve kendisine arz edilenleri kabul etmeyen, İffet ve ismetin en âli örneklerini yaşatarak, saburane, mütehammilane her nevi mahrumiyetlere göğüs germek suretiyle, kendini hakikata ve envar-ı Kur'aniyeye ve marif-i Muhammediyenin aleyhissalatu vesselamın izharına vakfeden ve memleket ve milletin ıstırabatı karşısında pür rahm-ı şefkat ağlayan, kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen, etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden asla vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve bikesliğine bakmayarak insanları gayyâ-i cehil ve girtbâd-ı inkârdan kurtarmaya hasbi ve ilahi bir cehd ile çalışan ve savaşan fazilet ve nur abidesini üstad addetmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Kendisinin bu arz edilen kerameti ilmiyesiyle beraber sırf ahlak ölçülerinin kaybolduğu böyle bir devirde gösterdiği bu misilsiz feragat ve istina ve şaheser-i ismet ve istikamet dolayısıyla yine bir en mucizeci kemal ve mihrab-ı fazilet olarak tanınmaya ve iktida edilmeye şayandır. İşte biz Bediüzzaman'a ve eserlerine bu gözle bakıyoruz. Acaba mümâileyhe sırf imanımızdan neşet eden bu bağlılığımız ve Kur'an'ın ve beyanat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatu vesselam küfür ve suy ahlak hakkındaki şiddetli tevbih ve tezziflerine bu imanımız dolayısıyla iştirakimiz bizi levs-i fani addedilen siyasetçi mi yaptı? Yoksa 25 seneden beri din hakikatlarını öğrenemeyen ve helak-ı mutlaka giden soyumuzun bir kısım evlatlarına onları helak-ı ebediden kurtarmak için Allah ve Resulünden, hakikat ve Kur'an'dan haber vermek, onların temiz ruhlarını masum vicdanlarını ıslah etmeye hiç ifsat denilir mi? Sayın hakimler, biz asla siyasetçi değiliz. Biz siyaseti, bizim gibi siyaset ehli olmayana bin bir çeşit veballer, tehlikeler ve mesuliyetler taşıyan bir meslek biliriz. Fani zevahire de zaten kıymet vermeyiz. Dünyaya ancak rızayı ilahiye bizi götüren hayırlı vecesiyle bakıyoruz. Bu itibarla siyaset peşinde koşmayı ve devlet mefhumu ile mübareze ittihamını şiddetle reddediyoruz. Eğer böyle bir kast olaydı, 25 seneden beri edna bir tezahür olurdu. Evet, bizim menfi bir cephemiz, ahlaksızlığa ve imansızlığa müteveccih bir takbih tarafımız var. Bu sırf imandan ve Kur'an'ın bu mevzular üzerindeki şiddeti beyan ve azameti tevbihine biz zarure iştirakimizden ileri geliyor. Eğer bu esbab-ı mucibe, samimiyetin ve ihlasın, hakikat ve saffetin bu tarz-ı beyanı size kanaat vermediyse, bize ne şekil isterseniz ceza veriniz. Lakin unutmayınız ki, bugün 600 milyon insanın mensubiyetini taşıdığı Hazreti İsa aleyhisselam zamanının idarecileri tarafından, sırf insanlığın saadeti için kalbi çarptığı ve emaneti tebliğe hamil bulunduğu sebeplerle, adi bir hırsız gibi idama mahkum edilmişti. Biz hür söylediğimizden dolayı maruz kalacağımız bu mahkumiyeti iftiharla karşılayacağız ve sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil nidasıyla dergah-ı kadiyül hacata el açacağız. Afyon cezaevinde mevkuf, ortaklar bucağından Ahmet Feyzi Kul. Ceylan'ın müdafasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne makam-ı iddianın habbe-i kubbe yaparak iftiharla kabul ettiğim üstadıma ve Risale-i Nur'a hizmetimle beni büyük bir diplomat ve entrikacı bir adam tarzında gösterip, nurlara gelen mevhum suçta bana büyük bir hisse vermesine mukabil derim ki, dini ve imani ve ahlaki eserlerini okumakla, o uğurda hayatımı tereddütsüz feda eder derecesinde istifade ettiğim, Üstadım Bediüzzaman'la yakından alakadarım. Fakat bu alaka, makam-ı iddianın dediği gibi, vatana ve millete mazarratlı ve halkı devlet aleyhine teşvik etmek değil, belki hiçbir beşerin kendisini kurtaramayacağı kabrin idam-ı ebedisinden kendimi ve benim gibi bu tehlikeli zamanda imanını kurtarmaya, ahlakını düzeltmeye ve vatana ve millete birer uzvu nafi olmaya muhtaç olan din kardeşlerimin imanlarını kurtarmak yolundaki kopmaz ve kopmayacak bir alakadır. Kendisinin yakınlarındanım. 4 sene kadar ara sıra hizmetini müftehirane yapmışım. Bu müddet zarfında kendisinin serapa faziletinden başka hiçbir şeyine şahit değilim. Onun ağzından bir defa olsun mehdiliğine ve mücedditliğine dair bir kelime duymadım. Tevazuun kemalinde olduğuna yüzbinleri aşan nur nüshaları ve onları okumakla imanlarını kurtaran yüzbinler halis nur şakirtleri şahittir. O mübarek üstadım kendisini bizim gibi nur talebesi olarak görür ve öyle iddia eder. Bunu elinizde bulunan birçok mektuplarında, hususan Asay-ı Musa mecmuasının içindeki İhlas Risalesinde kolaylıkla görmek mümkündür. Kendisi, baki ve güneş gibi ve elmas misillü hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez ve fani şahıslar o kıymetler hakikatlara sahip çıkamazlar diye, Risale ve mektuplarında tekrarla zikrettiği halde, o zatın tefahürüne hükmetmek ve mehdilik ve mücedditlik dava ettiğini iddia etmek, hiçbir akl-i selimin kârı değildir. Zira bütün risale ve mektupları insaf ve dikkatle okursanız, bu muhterem allame-i zamanın asırlardan beri emsaline tesadüf edilmez bir din alimi ve benzerine rastlanmayacak bir iman kurtarıcısı, Bolşevizmin kızıl kıvılcımlarının saçaklarımızı sarmak istediği bir zamanda vatana ve millete bir ordudan daha çok menfaat ve bereketi bulunan bir vatanperver olduğuna siz de kanaat-ı kat'iye peyda edersiniz. İşte böyle bir esere ve o eseri telif eden muhterem üstada daha evvelden şakirt olamadığıma müteessifim. Muhterem heyet-i hakime, İşte hadsiz menfaatlerini kendimde tecrübe ettiğim Risale-i Nur'dan, benim gibi vatan evlatlarının istifadeleri için, resmi bir izinle Eskişehir'de gençlik rehberini kutsi bir hizmet-i milliye fikriyle tab ettirdim. Benim gibi bir biçarenin, Kur'an'ın hakiki ve cerhedilmez bir tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla imana hizmeti tebrik ve takdir ile mukabele görmesi lazım ve teşvike pek muhtaç iken, böyle ağır muamele görmekliğimiz, hakikat-ı adalete ne kadar muhaliftir, sizlerden soruyoruz. Ve mahkeme-i adilenizden ruhumuzun gıdası ve sebebi necatımız ve ebedi saadetimizin anahtarı olan nur risalelerinin serbestiyetine karar vermenizi talep eder, eğer yukarıda bir kısmını zikr-ü tadad ettiğim vaziyetler nazarınızda bir cürüm teşkil ediyorsa, vereceğiniz en ağır cezanızı kemal-i rızayı kalb ile kabul edeceğimi arz ederim. Afyon cezaevinde mevkuf, Emir Dağlı Ceylan Çalışkan. Mustafa Osman'ın müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Gizli cemiyet kurmak ve dini hissiyatı alet ederek devletin emniyetini bozabilecek hareketlerde bulunmaktan zanlı, Bediüzzaman Said Nursi'nin rejim aleyhindeki mevhum faaliyetine iştirak ettiğim iddia edilerek suç konusu olarak gösterilen meselelere karşı derim ki, 1. Evet, ben de birçok nur talebeleri gibi hakiki Türklüğe ve İslamiyete yaraşan ve tarihi bir şeref ve faziletimiz olan terbiye-i medeniye-i diniyeyi ve milli bir şiar olan ahlak-ı Kur'aniyeyi öğrenerek vatan ve millete faydalı bir uzuv olmak ve yabancı ideolojilerin tesiratından korunarak din ve imanımı muhafaza ve öğrenmek kastıyla nur risalelerini tedarik ederek okumaya başladım. Ecdadımızın tarihlere şan salıp nam veren ahlak ve şerefini paymal eden sefahet ve rezaletin ve ahlak-ı seyyiyenin cemiyet hayatını zehirlediği ve kötü ahlak sahiplerini dahi iğrendirecek derecede sokaklara kadar sardığı ve efkâr-ı âmmeyi telaşa düşürdüğü ve her sınıf ailenin ocağı başında dedikodu mevzu olduğu ve efkâr-ı âmmenin bir dili mahiyetindeki gazete ve mecmuaların ahlak zabıtası haberleri şeklinde ve muhtelif mevzulardaki tenkitlerine sebep olan bu elîm ahvalin pek süratle genişlediği ve adeta umumileşmek istidadını gösterdiği bir devrede, düştüğüm ahlaksızlık uçurumundan dini, ahlaki, içtimai, edebi dersleriyle her Müslim okuyucusunu kurtardığı gibi, beni de kurtaran Risale-i Nur külliyatını okumak ve benim bu eserleri okuduğumu bilen ve işiten vatandaşlarımın tehzib-i ahlak etmek için benden mısırrane istemeleri üzerine onlara risale vermek ve dolayısıyla serserileşmiş ve serserileşmek ve vatan ve millete muzır bir hale gelmek istidadını gösteren fertleri bu risalelerle, bu nurların müessir telkinatları ile kurtarıp, beşeriyete faydalı birer insan olmalarına hadim ve vesile olan ve memleketimizde de sirayeti ve salgını görülen ve bütün dünyayı titreten kızıl veba komünizm tehlikesine karşı dini ve müessir telkinatı bakımından manevi bir mücahit olan Bediüzzaman, takdir ve tebciyle layık, kutsi ve manevi mücahidesinin nurlu ve müessir silahı olan ve 20 senede 20 bin ve belki çok fazla adamı vatan ve millete faydalı bir hale sokmaya vesile olan nur risalelerini okutmak ne derece şahsım için bir suç mevzu ve müellifi muhteremi için sebebi itham olabilir? Vicdanınıza soruyorum. 2. Savcılık makamının mevzudur diye gayri ilmi iddia ettiği hadisin hadis kitaplarında sahih olduğu, hadis alimlerinin kabulüyle ve hürriyetten evvel meşrutiyet devri ulemasına Japonya'nın ve İngiltere Anglikan Kilisesi'nin sorduğu sualler münasebetiyle o devrin allameleri olan İstanbul alimleri Bediüzzaman olan müellifi muhtereme sorarak, şimdi ismi 5. Şua olan eserde görülmekte olan o zamanki bu hadisin tevilen cevaplarını o ehemmiyetli alimlerin kabul edip itiraz edememeleriyle sahih olduğu kat'i sabittir. Hem yalnız Risale-i Nur'un bu kısmı değil, bütün hakikatları ve dersleri hiçbir hakiki İslam aliminin itiraz edemeyeceği kadar kuvvetli hakikatlerdir ki, Diyanet riyaseti başta olarak bütün memleketteki hakiki alimler kabul ve tazime ta devri meşrutiyetten beri mecbur kalmışlar. O hakikatları ve o kuvvetli bürhanları ismi alim olan ve hakikat ilminden bir bihbehre bir iki ferdin itiraz ve iddiası çürütemez. Hem gayet gülünç olur. Maddi ve manevi menafii zahir olan ve vatanın her tarafında ve her sınıf halk tabakasında hayatı bakiyelerini idamdan kurtarmak için takdir ile okunan ve onunla imanlarını kurtardıklarından müellifi muhteremine ebedi minnettar kalan binlerle vatandaşın faydalandığı Kur'an ve iman hakikatlarına meftun olarak, müellifine bir şükran borcu olarak bir mektup yazmak ve sebebi itham olan hadisin inkar edilmeyen hakikatlarına istinat ederek, bazı ef'al ve asara nazar edip, hadisin mazharı olan bu memlekette zuhur etmiş gibi bakmak ve böyle bir zanna düşerek ve birçok İslam alimlerinin ihbaratına dayanarak, bazı hataların tamiri cihetine gidilmesini bir fütuhat-ı Kur'aniye kabul edip izhar-ı şadumani eylemek ve bu görüş ve noktayı nazarını eserleriyle tefeyyüz ettiği bir üstada mahremane arz etmek, vatan ve milletin anarşiliğe ve dolayısıyla bütün dünyayı titreten kızıl tehlikenin kucağına düşmemesini temenni etmek rejime bir hıyanet midir? İnkılaba dil uzatmak mıdır? Ve o takdire ve tebciyle çok elyak ilim adamını aynı iftiralardan birkaç mahkeme teberri ettirdiği halde, aynı mevzularla zan altına alıp, kimsesiz ve çok ihtiyar ve münzevi olduğu halde tevkif ve tecrit ederek, taht-ı muhakemeye alıp, bizim de bu ilmi noktayı nazarımızı ve imanımızı kurtarmak için çalışmalarımızı bir suç telakki edip, onun güya devletin emniyetini ihlal suçuna delil ve bürhan göstermek hangi vicdanın adilane kararıdır? Mahkemenizden soruyorum, vicdanınıza bırakıyorum. 3. Bediüzzaman'ın resimlerini mukaddes bir şey imiş gibi taşımak ve mektubatını toplamak ve mektuplaşmak diye olan sebebi ittihama gelince, hayat-ı maneviye ve bakiyemi idamdan kurtarmaya ve maddi hayatın lezzet ve saadetini tattırmaya ve benim gibi binlerle fertlerin imanlarının kurtulmasına eserleriyle vesile olan bir âlim-i kül ve bir müellif-i muhteremin değil basit bir resmini taşımak, altın ve mücevheratla süsleyerek taşımak ve ona tebrik ve mektup göndermek ve onu sevenlerle tanışmak, beşeriyetin her ferdi gibi benim de bir hakkımdır. Bu hukukumun bir suç konusu olacağını zannetmiyor ve son söz olarak diyorum ki, vatan ve millete ve insanlık camiasına hizmet edebilmek için hakim kimdir başına gelen? Fehvasınca iki vilayetin ve birçok kazaların zabıtasının dahi şehadet edebileceği şekilde serserilikten şahıslarını bu nur risaleleriyle kurtarıp başkalarını da kurtarmaya vesile olan nur şakirtlerinin uzun senelerden beri bu vatan ve millete, bu vatandaki idareye yaptıkları vatani hizmet, binlerle kişilik zabıta kuvvetinin hizmetinden hakikatta daha mühim iken ve takdire ve iltifata daha layık iken, sui tefsire uğratılarak adeta bir ecnebi rejimi hesabına kasten hareket eder gibi bizleri tevkif ve muhakemelere verip işimizi, gücümüzü ayaklar altında bırakmak ve biçare evladu iyalimizi perişan edip ağlatmak hangi demokrasi kanunlarıyla, hangi yeminli ve yüminli adil hakimlerin vicdani ve adilane kararlarıyla kabili teliftir? Mahkemenizden ve vicdanınızdan soruyorum ve büyük ve adil Türk milleti ve onun Ali Meclisi namına icra-i adalet eden muhterem mahkemenizden pek çok fevaidi ve menafiyi meydanda olup inkar edemediğimiz bu eserlerin serbestiyetini ve bizim de beraatimizi talep ediyorum. Afyon Cezaevinde mevkuf Safranbolulu Mustafa Osman. Hıfzı Bayram'ın müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Dini hissiyatı alet ederek, devletin emniyetini ihlale teşebbüsten sanık İslam alimi Bediüzzaman'ın, millet ve memlekete çok faydalı hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi ders veren eserlerinden okumaklığımı, din ve iman cihetinde çok istifade ederek, ahlak-ı Kur'aniyeyi tahsilime amil olan bu derslerden bazı tanıdıklara da, talebi üzerine milli bir şiarımız olan ders-i imaniye ve terbiye-i diniye ve ahlakiyeyi tahsillerine sebep olmak hayrına nailiyet arzusuyla vermekliğimi ve temin etmekliğimi ve bazı tanıdıkların dostane veya ilmi mahiyetindeki mektupları adresime göndermelerini bahane ederek mumaileyhe suç ortağı göstermektedir. Sebebi ithamı olan bu meselelere itiraz ederim ki 1. Üzerinden muhakeme geçen, beraat ettirilip müellifine iade edilen ve bütün İslam ve memleket ulemasının takdir ve tasvibine mazhar olan Risale-i Nur'u, iddia makamının üzerinde durduğu şekilde bir fikri mefsedetle okumadığım gibi, her risalesini de baştan başa Kur'an'ın bir mühim tefsiri olup, insanları ahlaken yükseltmeye, fazilet sahibi kılmaya, milletleri uçuruma yuvarlanmaktan kurtarmaya vesile olan İslami dersi ve dini terbiyeyi müessir bir surette ders verip, millet ve memlekete, hatta beşeriyete manen en büyük yardım ve iyilikleri yapan bir eser olarak gördüğümden, din ve imanımı muhafaza ve taallüm maksadıyla okumayı ve bazı kimselere vermeyi veya temin edivermeyi bir suç zannetmiyorum. Çünkü hiçbir yerde nur talebelerinin vatan ve millete ve idareye zararlı bir hadiseye katıldıkları görülmemiş ve zabıtaca kaydedilmemiştir. Ve aynı zamanda okunup ve okutulmasında gizlilik var diye ileri sürülecek bir gizli cemiyet şüphesi uyanması ise çok yersizdir. Çünkü nur talebelerinin gerek ilmi ve gerekse siyasi, gizli veya meydanda hiçbir cemiyet ile alakaları yoktur. Hatta aynı isnatlarla birkaç sene evvel Bediüzzaman'la beraber çok kimseler Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilip muhakeme edildikleri ve çok inceden inceye tahkik ve tahmik edildiği vakit bütün risaleler dahil olduğu halde hep beraber beraat etmişlerdir. Müellifi ve eserleri beraat eden bir telifatı okumayı ve okutmayı, devlet emniyetini ihlal ve rejime hıyanet gibi çok ağır bir cürme delil ve sebebi itham olarak göstermek ne derece icab-ı adalettir bilmiyorum, vicdanlarınıza havale ediyorum. 2. Hem Bayezid'den bilmediğim bir kimse tarafından ben mevkuf iken gönderilen bir risalede sebebi ittihamım arasındadır. Bu risaleyi görmedim. İçindekilerden bir haberim. Eğer Risale-i Nur ise kabul ediyorum. Sizler sorun, cevap vereyim. Yalnız iddianamede savcının mehdilikten bahsettiğini öğrendim. Halbuki üstadım bu gibi isnatlardan müberradır. Böyle bir şeyi lisanından duymadığımız gibi eserlerinde de görmedik. Ve talebelerini her fırsatta şahsına hürmet ve tazimden ve makam vermekten men etmiş ve tazimkârâne mektup yazanları dahi takbih etmiştir. Bizler kendisini hubb-u cahtan müberra, zamanın en yüksek bir alimi ve bir ilmi tahkik hocası olarak biliyoruz. Mevkuf Hıfzı Bayram.